طاعة الإمام، طاعة الكنبوس. قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن يؤمن mtiini Mwenyezi Mungu na mumtii Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, wa uli al-amri minkum, na muwatii wenye mamlaka miongoni mwenu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. يواني وسكيفو نموي وتيفو. وإن تأمر عليكم عبد حبشي أتكاما أتكوكي مغوزي جوي وكوغوزا Mtwana wa Kihabeshi, hata kama atakuongozeni mtwana na mtumwa. Kaanna sabu za bila nywele zake, ukizitazama ni kama mfano wa zabibu, kwa maana zimesokota. Salam ya Abi Huraira alayka samu, ilazimishe kuwa msikivu, watatu na kuwa mtiifu. Si yusrika wa yusrika katika wepesi, katika uzito na wepesi. Wa maishatika katika hali ya uchangamfu. Wa makraika katika hali ya kuchukiza. Wa atharatin alaika. Na ulatifu katika hali ya uminafsi unaofanywa na kiongozi liliye mwanya. Mara mkili mkikataa kwa nguvu, tatumia nguvu. Mkikataa kwa nguvu, watatumia nguvu. Na kitumia nguvu, madhara yake unayajua. Walathara tuwia listitha. Nyalo athara lina maana ya kujipendelea binukuki kuzitumia haki yeye tu, alafurahia wakopembele. Maarufu kama lugha ya kufaidi matunda ya kodi, wengine wanasema keki ya taifa. Ni kujipendelea kuitumia keki ya taifa. Na hawa raia unashindania. Hiyo ndiyo anasa. Kwa lugha rahisi kabisa, ubinafsi. Al-athar ni selfish. Kwa selfish ni kwamba ni yeye tu. Ni mimi. Kila kinachokuja hata yeye. Kwa hiyo raia katika kipindi hicho hususia kwa Mtume sala salam ni kuwa wasikivu na watifu. Wakala ni salam la ustumila alaikum abadu kama atafanywa kiongozi yuye abdu yakudukum bikitabillah. Mtumwa atakayewaongoza kwa kitabu cha Mungu. Fastabi'u lahu, basi msikilizeni. Wa atii'u lahu, na mtii. Waqala Abu Dharr ya usani Khalil. Abu Dharr anaelezea kwamba alinihusia rafiki yangu kipenzi, anasma wa kwa kutia, niwe msikivu na niwe mtiifu. Wa inkana abdan mujadda al-atrafi, hata kama itakuwa kiongozi ni mtumwa aliyekatwa viungo, hana mikono wala miguu. Hata kama aliyekalia kiti ni yule asiye na mikono wala miguu, akitoa amri visa ni kiongozi, asikilizwe. Ameeleza vidhambi, akielezea kwamba ndivyo alivyoruhusiwa na Mtume sala salam. Fi hadithi ya Ubadata bni Samit radiallahu anhu, bayana Rasulullah, asema kwamba tulimpa baia ridhaa ya kwamba itakuwa wasikivu na watifu. Alasami wata fil usri, katika uzito wal yusri na wepesi. Walmanshat, katika hali ya furaha. Tashiraha walmakra, na wakati wa shida. Wa ala atharatin alaina, na hata katika mazingira ya ubinafsi unaofanywa dhidi yetu sisi raia. Wala nunazi al-amra, na kwamba tusivutane kuhusu uongozi na walioshikilia madaraka. Wala nakula al-haqa, pia katuhusia kwamba tuseme ukweli. Aina hakuna popote tuwapo. Na nakhafu fillahi lawmata lahimin, usiogope kwa ajili ya Mungu lawama za yoyote mwenye kulaumu. Kwa riwaya katika mapokezi mengine yamekuja maelezo, bayana tulimpa ahadi Mtume wa sallam ala sama ya wakaa wa kutakuwa wasikivu na watiifu fi maisha tunia katika hali ya raha wa makrahi na hali ya shida wa usiri na hali ya uzito wa usiri na hali ya wepesi wa atharati na alaina na hali ya ubinafsi dhidi yetu. Wala tunazi ya labra na hatutofutana kuhusu uongozi na walioshika madaraka illa mtarau kufran dabaa, isipokuwa kama mtaliona hilo jambo lililoletwa na hao viongozi ndio ukafiri wa wazi. Hapo sasa lazima kusimama na kupinga. Lakini mimi ni mambo haya basi hakuna haja ya kuvutana. Sisi tunataka aondoke kwenye madaraka, yeye anataka abaki. Mara nyingi inatokea shida sana. Lakini nyote mnaona mfano mzuri ni Syria. Miaka zaidi ya 10 sasa mpaka baadhi ya ulama walitoa fatwa kwamba haya basi na atakayekuta mbwa sema ni Syria kwa mbwa. Kwa mbwa chinjwe, wanakuchinjwa na wanakufanyani basi watuagawane itoe nchi iliyokuwa inanukia asali kwa maziwa. Hii kwa sababu raia anataka asali iondoke na asali atakuwa. Mataifa yanaunga mkono asali, kuna mataifa yanayopinga asali, na yote yana nguvu. Sasa inatokea taifa lenye kuunga mkono linapeleka vifaru na vifaa, na wale wanaopinga wanapeleka vifaa vile. Kwa watu walikufa sana, mpaka tunapozungumza watu wanaendelea kufa. Na ule walitahadharisha mapema kabisa kwamba aachwe atawala, atawala sana machini. Hali kadhalika Libya na huonekana sana na hivi ufalme. Hii madhara ya kumwondoa aliua ile gharama yake mpaka aondoke. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama atasema kwa mazingira tofauti ingeonekana wewe ni mapata. Kwa sababu tunasema ni tangu mwanzo alizo ahaba. Uislamu hauna ugomvi na mamlaka. Mamlaka unataka utiwe. Huko unaona kwamba zile wanadili kwamba hakuna kuonekana kwa amri. Sawa. Usipokuwa ya kwanza ikasema labda hii suluhu inaanza hapo. Ndio. Ya pili ikasema kwamba ya mambo ambayo unaona kwenye ukafiri wa wasisi. Kwa hiyo ukweli mwoseme kwa maana ya kwamba kiongozi aambiwe. Sasa ndio kumwambia atalete akilete kwamba anataka kujibu manake na kujibu kuna namna nyingi, aidha kwa maneno, kwa vitendo. Sasa akijibu hiyo ndio jihadi bora amekosea. Kwa hivyo jihadi bora afdalu jihad kalimatu haq, ni kusema kweli mbele ya kiongozi dhalimu. Kwa sababu kuna mawili, kuna kuvutana nataka atoke, halafu kumwambia badilika, hakutaki moja mbili tatu. Kwa hiyo mambo mawili tofauti. Kwa hiyo sasa unaposema sana, unaposema badilika, hili halifai, hili halifai, hili halikubali. Kwa hiyo na unaposemea mwezi kuzungumza mtu ana kwa ana kwa nchi zetu hizi, lazima unaposema kusemea aidha kama hapo iliandikwa katika nyumba, ukisema لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، حديث معروف. أحبنا رخصة يكون تجيوب يكون يجام لكم مواصي موضع. وقال عليه الصلاة والسلام فإذا أمر بمعصية الكتولة عبدية معصية فلا سمع ولا طاعة بس أكون رخصة يكسكي ولا كتير كما أنهم بشرب الخمر فأمر ابن كيوغوز كابو وادو wanapombe au tariki salati mathala au kaamuru kuacha swala kwa mfano, fayajibu ala lmari, itampasa mtu muislam alla yunafidha amrahu, asitekeleze amri yake, bal yunafidhu amra llah, badala yake atekeleze amri ya Mwenyezi Mungu, wa yakhafu fihi lao madalali, siogope za lawama za yote mikunao kwa majawani. Kesho watu hakuna kusali ya dhuhuri, utakwenda pengine kuna mechi utukaishiriki timu ya taifa. Sababu hiyo fala taata limakhluki fi masiyati alhani. Ima mengine ambayo si ya ukafiri, basi unasikiliza hivyo hivyo, huku tukimwomba Mwenyezi Mungu atuondolee balaa hilo, kwa sababu ni wazi kwamba kiongozi mbaya anatokana na makosa yetu. Mungu huleta kiongozi mbaya kama adhabu ya hawa watu wenyewe. Wakiwa watu wema, basi Mungu huwa mtu mbaya. فإذا أمر بما يكفي فقد أمر بالكواكب.